0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, program trzeci Polskich Radia, poniedziałek, 12 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zybecki, zapraszamy na serwis Trójki. Ćwierć miliona osób przeszło w warszawskim biało-czerwonym marszu. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów podsumowuje. Polskie państwo zadziałało tutaj niezwykle sprawnie i zapewniło bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom tego marszu. W Brukseli kolejna dyskusja o zmianach w polskim sądownictwie. Polonia w Chicago obejrzała zimną wojnę. Amerykańska premiera obrazu w grudniu, tuż przed świętami. Biało-czerwony marsz w Warszawie był bezpieczny, służby sprawnie zadziałały, podsumowuje szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. W polskim radiu mówił, że wielka impreza upamiętniająca stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości przebiegła bezpiecznie, a nieliczne incydenty można uznać za marginalne. Jacek Sasin zwrócił uwagę, że policji udało się nie dopuścić do prowokacji. Służby działały wyjątkowo sprawnie, trzeba to podkreślić, przecież ten komunikat, który wczoraj słyszeliśmy wieczorem o 100 osobach zatrzymanych jeszcze przed marszem, żeby właśnie nie dopuścić do tego typu incydentów, również niewpuszczenie na terytorium Polski różnego rodzaju ekstremistów z Europy, którzy chcieli tu przyjechać i zakłócić tam nasze wielkie święto, to pokazuje, że polskie państwo zadziałało tutaj niezwykle sprawnie i zapewniło bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom tego marszu, a wiemy, że z tym szczególnie zarządów naszych poprzedników było bardzo słabo. W całej Polsce obchodzono wczoraj setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W wielu miastach wspólnie śpiewano hymny państwowe, organizowano też marsze. W najliczniejszym w Warszawie wzięło udział według szacunków policji 250 tysięcy osób. Zmiany w polskim sądownictwie tematem spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich. Dyskusja rozpocznie się po 11. Początkowo w posiedzeniu miał wziąć udział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, ale wczoraj poinformowano, że Polskę będzie reprezentował ambasador przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Do tej pory wiceszef MSZ-u Konrad Szymański brał udział w każdym spotkaniu ministerialnym, na którym omawiane były kwestie praworządności i procedura przeciwko Polsce związana z artykułem 7. Na ostatniej naradzie ministerialnej przed miesiącem informację o rozmowach z Polską przedstawił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który skrytykował zmiany w sądownictwie. Zarzuty odpierał wtedy wiceszef polskiej dyplomacji. Konrad Szymański zwracał też uwagę, że skoro do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości trafiła skarga Komisji na ustawę o Sądzie Najwyższym i jest przedmiotem sporu, to nie powinna być ona dyskutowana na unijnych posiedzeniach ministerialnych, by nie było podejrzeń o próby wpływania na wyrok. Austriacy, którzy kierują pracami Unii, poinformowali w ubiegłym tygodniu, że konsultowali te kwestie z prawnikami i z otrzymanej analizy wynika, że nie ma konfliktu. Obie sprawy mogą być prowadzone równolegle. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Państwa Europy Zachodniej świętowały wczoraj setną rocznicę zakończenia I wojny światowej. Uroczystości w opactwie westminsterskim i przed pomnikiem nieznanego żołnierza w centralnym Londynie. Tak wyglądały obchody w Wielkiej Brytanii. W opactwie westminsterskim do królowej dołączył książę Karol. If you keep my commandments, you shall abide in my love. Byli książę i księżna Cambridge oraz Sussex, czyli William i Catherine oraz Harry i Meghan. Wcześniej ożył remontowany obecnie Big Ben, który wybił godzinę 11. Dwie minuty ciszy w całym kraju, miliony Brytyjczyków wspominających ofiary konfliktu. Złożenie wieńców przed ich symbolicznym pomnikiem, brytyjska premier oraz po raz pierwszy w historii prezydent Niemiec. 10 tysięcy osób wylosowanych spośród mieszkańców kraju wzięło udział w procesji w dzielnicy rządowej i wreszcie projekt reżysera Daniego Boyla. Na 30 plażach królestwa powstały wizerunki niektórych z tych żołnierzy, wizerunki kruche jak istnienia sprzed wieku. Przypływ zmyje ich twarze, tak powiemy do widzenia z miejsc, gdzie po raz ostatni widzieli nasz kraj. Dla polskiego radia Adam Dąbrowski. Paweł Pawlikowski promuje zimną wojnę w Stanach Zjednoczonych. Jego film będzie polskim kandydatem do Oscara. Premierę Za oceanem zaplanowana na 21 grudnia. Ale produkcję, która będzie się ubiegać o złotą statuetkę, można było zobaczyć na 30. Festiwalu Polskich Filmów w Chicago. Paweł Pawlikowski przed projekcją dla polonijnej publiczności spotkał się z amerykańskim środowiskiem filmowym oraz dziennikarzami ze Stanów Zjednoczonych. Odpowiadał na pytania m.in. o kulisy powstania nagrodzonej Oscarem Idy oraz swej najnowszej produkcji. Chciałem osiągnąć silny kontrast w tym filmie, bez wielu źródeł światła. Odpowiadał reżyser na jedno z pytań o tajniki kręcenia ostatniego biało-czarnego filmu. Podczas pobytu za oceanem grafik reżysera jest ściśle kontrolowany przez dystrybutora Zimnej Wojny. Firma Amazon Studios kilka tygodni temu zwiastunem w anglojęzycznej wersji rozpoczęła przedoskarową promocję w amerykańskim środowisku filmowym. Oficjalną premierę zaplanowano na 21 grudnia. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. W Trójce czas już na serwis sportowy. Adam Malecki. Short track na początek i bardzo dobra informacja zza oceanu. Łyżwiarka Natalia Maliszewska wygrała zawody Pucharu Świata w Salt Lake City. To jej drugie zwycięstwo w tym cyklu, w którym pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. W finale pokonała Holenderkę Schulting, Chinkę Kexin Fan i Włoszkę Martinę Valcepinę. Wcześniej Maliszewska wygrała także zawody w Calgary. Kolejne odbędą się na początku grudnia w Ałmatach. Już dzisiaj za to rozpoczyna się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami towarzyskim z Czechami i z Portugalią w Lidze Narodów. Jednym z absolutnych debiutantów w kadrze jest Hubert Matynia z Pogoni Szczecin. Jak przyznaje, to spełnienie marzeń. Cieszę się bardzo z tego powołania. Z pewnością byłem zaskoczony, że jestem w tym gronie. Cieszę się z tego, że będę mógł reprezentować Polskę. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni mój krok w kadrze, bo też wierzę w siebie. Całe życie też walczyłem o to, aby taka chwila nastała i żeby teraz z tego nie zrezygnować, a bardziej jeszcze pokazać swoje większe możliwości. Polacy pierwsze spotkanie rozegrają w czwartek w Gdańsku z Czechami, po czym polecą na mecz z Portugalią w Lidze Narodów. To we wtorek 20 listopada. Kadra zaczyna zgrupowanie w Gdańsku, Ekstraklasa zakończyła granie w 15 kolejce. Wczoraj Korona pokonała 1-0 Piasta, Arka na wyjeździe 4-0 Miedź, a Jagiellonia zremisowała 2-2 z Lechem. W tabeli prowadzi Lechia przed Jagą. W plus lidze siatkarzy liderem pozostaje Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Wczoraj nie bez trudu pokonała 3-2 Asseco Resowie Rzeszów. Zaksa wygrała wszystkie 7 ligowych spotkań, natomiast Resowia wszystkie przegrała i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W Formule 1 klasyfikację kierowców i konstruktorów zdominował Mercedes. Grand Prix Brazylii wygrał Lewis Hamilton. Brytyjczyk już wcześniej wywalczył tytuł indywidualny. Wczoraj na Interlagos przypieczętował mistrzostwo zespołu. Hamilton wygrał po raz 72 w karierze. 10 zwycięstwo w sezonie koszykarskiej ligi NBA zanotowały zespoły Milwaukee Bucks i Portland Trail Blazers. Grający w strefie wschodniej Bucks pokonali na wyjeździe Denver Nuggets 121-114, a występujący na zachodzie Trail Blazers wygrali z Boston Celtics 100-94. Na wschodzie prowadzą Toronto Raptors, na zachodzie Golden State Warriors. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale chwilami na południu i w centrum będzie się rozpogadzać. Miejscami jeszcze mglisto. W górach porywisty wiatr. 7 stopni na Podlasiu, 11 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić, co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło? No właśnie, zgasło. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją i zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7 tysięcy wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9 tysięcy zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić

Bo jak to mówią, miłość jest najważniejsza. To był Rudy, czyli Simply Red. Kwadrans po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy poniedziałkowe do południa. Dziś troszeczkę inaczej, więc od razu powiem co i jak. Przede wszystkim będziemy mieli dla Państwa znacznie więcej zaproszeń i prezentów. Poza tym o 9.30 Biblioteka Przyszłości. To będzie materiał Violetty Myszkowskiej na temat nietypowej biblioteki. O, tak to powiem. Zapraszam o 9.30 mniej więcej. Stulecie wynalazców Wojciecha Dorosza. Dzisiaj Maria Skłodowska-Curie. Cykl 100 książek na stulecie, stulecie niepodległości. Jan Polkowski, Kantus, około 10.30. Fajny film. Ryszard Jaźwiński jest w Bydgoszczy. Połączymy się ze studiem festiwalowym Camera Image na żywo około 10.45. Instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń. Jak czerpać siłę życiową z codziennych trudności. No proszę. No i na koniec powieść Melchiora Wańkowicza Sztafeta. Czytać będzie Przemysław Bluszcz. Życzymy dobrego odbioru. Znowu miłości, bo to temat miłosny z filmu Port Lotniczy Orkiestra Vincenta Bella. Poniedziałek bez tego utworu nie jest poniedziałkiem. No a następny utwór nosi tytuł W świetle i we mgle. Nie mogło to być tak wczoraj, jak jest dzisiaj, bo wczoraj było we mgle, a dziś w świetle. Dobre szlaki.

like a mixed up blunder. Now the pain is taking me under. She deleted my number. Nightmare, I woke from my slumber. I'm thinking, baby, what should I say? Tell me, where have you gone? Baby, when you're coming home, I need you by my side of my throne. As I grow weak, without you, girl, I'm incomplete. I'd do anything just to make it up. Sitting here staring at the four walls, thinking, what is it I gotta do? Get back, my baby. Gotta Get My Baby to jeszcze jeden singiel z ostatniej płyty Stinga, ze wspólnej płyty Stinga z Shagim i ten utwór jest także w zestawie do głosowania. To przy okazji polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Do południa. No a my teraz przenosimy się do Norwegii, gdzie znajduje się nietypowa biblioteka. Opowie Państwu o niej artystka i jej pomysłodawczyni Katie Patterson. Wsiadasz do pierwszej linii metra i jedziesz do ostatniej stacji, Frognersetern. Później idziesz przez las, 30-40 minut. Podążaj za znakami. W końcu trafisz do naszej małej części lasu, która pnie się trochę w górę. Jest w niej 1000 drzew. Future Library, biblioteka przyszłości, powstała 5 lat temu. Posadziłam 1000 drzew w lesie w pobliżu Oslo. Za prawie 100 lat zostaną one ścięte i przerobione na książkę napisaną przez 100 autorów. Każdego roku jeden z nich oddaje manuskrypt, który nie zostanie przeczytany przez nikogo, aż do momentu, w którym drzewa zostaną ścięte i zaczną się prace nad publikacją książki. To projekt artystyczny, który będzie ewoluował przez cały wiek. It's an artwork that evolves over a whole century. We're on to author number 5. Our first author was Margaret Atwood. Póki co swoją twórczością podzieliła się piątka pisarzy. Pierwsza była Margaret Atwood, później David Mitchell, islandzki poeta Sjón, Elif Shafak, a w tym roku Han Kang z Korei Południowej. It's a really odd request, you know. Poprosiliśmy ich o coś bardzo dziwnego, o dzieło literackie, którego nikt nie przeczyta za ich życia. Nie będzie ono poddane krytyce i przeczytają je ludzie, którzy jeszcze się nie urodzili. Margaret Atwood zgodziła się bardzo szybko, najpierw zasięgając rady rodziny. Porównała to do oddania nerki. Powiedziała, że to rodzaj decyzji, którą podejmuje się natychmiast. David Mitchell zastanawiał się kilka miesięcy, ale w końcu stwierdził, że sam wolałby osobę, która powiedziałaby tak, od tej, która powiedziałaby nie. Autorzy przenoszą swoje rękopisy do lasu w pudełku. Margaret Atwood zapieczętowała go woskiem, więc naprawdę nikt nie może nawet rzucić na niego okiem. Z Elif razem zawiązywałyśmy wstążkę na jej manuskrypcie. Kiedy spotkałam się z Davidem Mitchellem, na 5 minut zostawił swój manuskrypt pod moją opieką, więc odczuwałam pokusę, żeby do niego zajrzeć. Pudełko było dość ciężkie. Starałam się odgadnąć po wadze, jak długie będzie jego dzieło. Lubię te tajemnice. Lubię nie wiedzieć, co jest w środku. To wyjątkowe uczucie trzymać w rękach coś, co następnym razem zostanie otwarte przez ludzi żyjących za 100 lat. For the last time, you know, that's then going to get locked away and the next people that open it will be in 100 years time. Here comes the sun, the Beatles. David Mitchell, choć nie powinien, powiedział dziennikowi Sydney Morning Herald, że zacytował tę piosenkę w swoim dziele napisanym dla Future Library. Czy faktycznie tak jest? Dowiemy się. Państwo się dowiedzą być może niektórzy w 2114 roku. Z Katie Patterson, założycielką Biblioteki Przyszłości, rozmawiała Wioletta Myszkowska. Beatlesi. We'll be right back.

Tak, to był ten 1978 rok, 40 lat temu. Radio grało takie piosenki Toto i Rod Stewart. Musimy przyspieszać, bo jeszcze tylko kawałek listopada i grudzień i przejdziemy do 79. Chyba, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Za 10 minut będzie 10. Brawo, brawo, brawo. To oczywiście Lady Gaga i Bradley Cooper, Shallow z filmu Star is Born. No i zobaczyłem, że to na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Myślałem, że już takie normalne piosenki na listach przebojów nie docierają tak wysoko, poza listą trójki oczywiście, bo to w końcu tamta to lista sprzedaży. No ale sukces nieprawdopodobny. To jeszcze przed 10. kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Neila Younga. Pomyślałem, przypomnę Heart of Gold i zaraz mi się przypomniało, że jest taki słuchacz, który pisze, że kiedy obchodzę urodziny Neila Younga, to zawsze Heart of Gold. No to dziś Ohio. Pozdrowienia dla wszystkich dziś urodzonych.